This is a cuckoo. Έγινε κουκού. Ποιος το έκανε το κουκού. Κουκού. Σαν γυναίκα γεννά, σαν κομμένικα το πρωί. Άπιστη γυναίκα! Κι όλα δεχνούν ξανά, γίνονται ζωή. Έλα ζωή σε λόγο μας. Παιδιά, άκουσα να πάμε πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Βάζει στη μία πλευρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκροτημένος, μελετημένος, νοικοκύρης. Έτοιμος πρωθυπουργός. Χα. Ευχαριστείτε. Την τρώει την τελευταία λέξη λίγο ο νέος υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Λέει θα τον ευχαριστηθείτε. Γιατί τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό τον ευχαριστιέσαι. Τους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα τους ευχαριστιόμαστε. Πόσο μάλλον τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό. Ορκίσαμε και την κυβέρνηση πριν λίγο τελειώσανε. Χτες τέτοια ώρα ορκίζαμε τον πρωθυπουργό. Σήμερα ορκίσαμε την κυβέρνηση. Πάλι παπάδες, πάλι φυλάγαν τα χέρια. Πάλι ψαλμωδίες, λιβάνια. Ο Άδωνης έψελνε κιόλας. Και τώρα πάνε να αναλάβουν τα υπουργεία. Έχουν αρχίσει τελετές παράδοσης. Βλέπουμε στην ΕΡΤ ήδη ο Κατρούγκαλος με το Δένδια. Είναι εκεί και παραδίδει ένα τον άλλον. Για να συνεχιστεί το κράτος να δουλεύει με τον ίδιο σωστό καλό τρόπο προς όφελος του πολίτη. Γιατί έχουμε δει άπειρες παραλαβές και παραδόσεις υπουργείων και όλα καταλήγουν εκεί. Για το καλό του Έλληνα πολίτη. Έχουμε λοιπόν κυβέρνηση καινούρια. Θες να βάζουμε τέτοια. Λίγο, λίγο. Λιγάκι. Ποια συγκίνηση, του Κατρούγκαλου τη συγκίνηση. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε του Κατρούγκαλου τη συγκίνηση λοιπόν. Για βάλε λίγο αρνικό. Να έχουμε και ευκαιρία να κάνω μνήμα και στον άλλο πολιτικό αντίπαλο που σέβομαι, τον Γιώργο Κουμουτσάκο, που με τη δική του στάση επίσης στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προώθησε αυτή την αναγκαία ενότητα που πρέπει να έχουμε στα εθνικά μας θέματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Εύχομαι σιδεροκέφαλος. Η τελετή παράδοσης, ο Κατρούγκαλος, δεν πιάσαμε τη συγκίνηση. Όλα αυτά έχουν ένα νόημα μετά στο μάζεμα, γιατί τώρα ας ακούσουμε και λίγο Δένδια, ένα γεια που λέει ο Δένδιας. Τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, για τα φιλόφρονα λόγια του, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για κομματικές αντιπαραθέσεις. Ακούσαμε. Καλό ήταν. Τι κυβέρνηση είναι αυτή τώρα που έχουμε από πριν ούτε μία ώρα, πριν μισή ώρα. Τι κυβέρνηση ακριβώς μας το λέει ο νέος πρωθυπουργός. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση είναι το προνόμιο του, το αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και έτσι πρέπει να είναι, θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Η πολιτική νομιμοποίηση που ζητάω είναι σαφής. Έρχομαι να κάνω τουρλού. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού. Έγινε κουκού. Α, ναι, ποιος το έκανε το κουκού. Κυβέρνηση τουρλού, λοιπόν, μας το λέει ο νέος πρωθυπουργός, να το χορτάσουμε έτσι, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ρωτάει και για το κουκού. Όταν λέει τα χέρια ανοιχτά, Ερβανιτάκη, ξέρετε, τα ακούτε, πώς ακριβώς είναι τα χέρια ανοιχτά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί έγινε ο Κυριάκος πρωθυπουργός, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Πολλές απαντήσεις μπορούν να υπάρχουν από κάτω και αναλύσεις. Η μία λέει τον έφερε ο Τσίπρας, η άλλη τον έφερε ο ελληνικός λαός, η άλλη επειδή είναι ταλαντούχος, επειδή είναι ικανός, τίποτα από όλα αυτά. Ξέρει να κάνει το κατάλληλο Σαρδάμ. Για θυμηθείτε πού ήμασταν πριν από δύο χρόνια και πού είμαστε σήμερα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα αναγνώρισης ότι στη χώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. This is a cuckoo. Το φως και την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ελάχιστη θεία να μην κάνει εκλογές τώρα που θα τις χάσει. Αυτός τελευταίος είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, τον χάσαμε και αυτόν, είπε ότι έχει την ελάχιστη θεία ο Αλέξης Τσίπρας. Οι άλλοι δύο ήταν ο Κυριάκος που μιλάει για τις θείες του ελληνικού λαού που έπιασαν τόπο και βεβαίως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επίσης ήταν μέτρα σε αυτά, στα Σαρδάμ, είχε μιλήσει για τις θείες του ελληνικού λαού που έπιασαν τόπο. Και όταν λέμε για θείες ή και για θεία που λέει ο Σταύρος, ο νους μας πάει στη θεία από το Σικάγο. I don't know how many of you have seen a movie. A very old movie with Vasiliadou. Let's go. Πάμε. Who was the aunt from Chicago? It was a movie that they were throwing some stamps and they were picking people in order to marry with their daughters. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία. Έτσι λοιπόν το έμαθαν και οι αγγλομαθείς για τη θεία από το Σικάγο που ρίχνουν εκεί τις θάμνες και κάνουν τα διάφορα. Το δυνατά δυνατά παίζει από κάτω που γίνονται δυνατά τα δύνατα. Να, κάτι τέτοια ζούμε σε αυτόν τον τόπο κυρίως τις τελευταίες μέρες. Τι κυβέρνηση και τι θέλει ακριβώς, όχι τη κυβέρνηση την είδαμε. Τι ακριβώς θέλει ο κόσμος και πώς το έχει αντιληφθεί ο νέος πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλούς μήνες συζητώ με τους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι όλο το χρόνο. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καρνάβαλος. Και πάντα η ευχή του μπαμπά έρχεται από πάνω και η φωνή να περιγράψει αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος και από ό,τι φαίνεται θα μας το δώσουν. Το έχουν δώσει και οι προηγούμενοι, γιατί να μην το δώσουν και οι επόμενοι όλο το χρόνο. Αυτό είναι το κομβικό. Ο Τσακαλώτος, ένα δείγμα, κι άλλο ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού. Πολύ πολιτικό πολιτισμό έχουμε τις τελευταίες μέρες. Δεν τον σηκώνει εδώ ο τόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Τσακαλώτος λοιπόν σε ένα τέτοιο δείγμα έρχεται και λέει για τον νέο πρωθυπουργό. Προτείνω σε οποιοδήποτε έχει επικοινωνιακή πολιτική του κόμματος ή της κάποιου άλλου κόμματος να δημιουργήσει αυτοκόλλητα που να τα βάζουμε στα αυτοκίνητα και αλλού που να λένε «Stay healthy Κυριάκο», δηλαδή να παραμείνεις πάντα υγιής Κυριάκο. «Stay healthy Κυριάκο», δηλαδή να παραμείνεις πάντα υγιής Κυριάκο. Ορίστε, πολιτικός πολιτισμός, ευγένειες, αυροφροσύνες, ο ένας λέει τα καλά λόγια τον προηγούμενο, βριζόντουσαν μέχρι πριν ελάχιστες μέρες, αλλά τώρα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Και ενώ λοιπόν ο αντίπαλος που είναι ο Τσακαλώτος, είναι αριστερός της φράξιας εκεί των 53, δεν έκανα στοιχαίως, λέει να είναι υγιής ο Κυριάκος, έρχεται ο Άδωνης από τα μέσα και μας συστήνει το εξής. Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοίτα, κοίτα ψηλά, καλώς εωνάζει. Θα πάει ακύβωτος, μέσα του χρόνου της το έτσι. Βάζει ακόμα στο φως, σε φεγγάρια να γνώες. Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Η χώρα αυτό δεν το καταλαβαίνει αμέσως, το καταλαβαίνει κάποια στιγμή. Έτσι συμβαίνει με όλους, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης έχει προειδοποιήσει, εμείς τον ακούμε, είναι αντιπρόεδρος, κάτι παραπάνω ξέρει και στις επενδύσεις υπεύθυνος και στην ανάπτυξη, η οποία θα έρθει όπως ξέρουμε όλοι, με τις πολλές δουλειές και καλές δουλειές, καλά αμοιβόμενες δηλαδή. Οπότε το είπαμε, το ακούσαμε, να το έχουμε στο νου μας, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με διευρυμένες αρμοδιότητες και τις φυλακές μέσα και τα νοσοκομεία των φυλακών, όλα τα πάντα. Και τα εξάρχεια που θα καθαρίσουν σε ένα μήνα, δύο μήνες. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αυτός που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, παρόλα αυτά τα πήγε μια χαρά στην τήρηση του μνημονίου, χωρίς να το έχει διαβάσει. Αυτό συμβαίνει μόνο με το μνημόνιο, με όλα τα άλλα δεν συμβαίνει. Ο Μιχάλης λοιπόν Χρυσοχοΐδης, που είναι και σοσιαλιστής, από εκεί προέρχεται. Μάλιστα κάποια στιγμή έπαιζε να είναι και ηγέτης του Πασόκ του τότε, όταν είχε φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μας δίνει έναν πολύ ακριβή, σαφέστατο ορισμό του τι είναι πρόοδος, του τι είναι συντήρηση. Το δεξιά και αριστερά υπάρχει πάντα. Αυτό είπα σχηματικά. Εκείνο που υπάρχει στη ζωή μας όμως και αφορά τους πολίτες είναι η πρόοδος και η συντήρηση. Και η πρόοδος και η συντήρηση είναι ποιος υπηρετεί την πρόοδο και ποιος υπηρετεί τη συντήρηση. Και η πρόοδος και η συντήρηση είναι ποιος υπηρετεί την πρόοδο και ποιος υπηρετεί τη συντήρηση. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Εδώ έχουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παλιά δήλωση να λέει δεν διάβασε το μνημόνιο. Ενώ αν θυμόσαστε τον Μακαριστό, όπως το λέμε, Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, που δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχαμε χούντα επειδή διάβαζε. Άρα, κάποιες στιγμές το διάβασμα κάνει καλό, κάποιες στιγμές κάνει κακό. Τώρα, τι είναι καλό και κακό, όπως λέει και ο Χρυσοχοίδης, έχει να κάνει με το ποιος υπηρετεί το καλό και το κακό. Γιατί ένα τέτοιο ορισμό έδωσε για την πρόοδο και για τη συντήρηση, ανάλογα με το ποιος την υπηρετεί, την πρόοδο και την συντήρηση, η οποία συνυπάρχουν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια παλιά δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη θυμηθήκαμε, τότε που κόβανε συντάξεις στις πρώτες κυβερνήσεις, στο πρώτο μνημόνιο, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, και είχε βγει και είχε δηλώσει τότε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Γιατί γίνονται οι οριζόντιες περικοπές στους φτωχούς ανθρώπους? Για τον απλούστατο λόγο ότι είμαστε ανίκανοι να λύσουμε άλλα προβλήματα τα οποία δεν θα χρειαζόταν ούτε 500.000 νέοι άνεργοι να προσθεθούν στην ελληνική οικονομία, ούτε να μπορέσουμε, ούτε επίσης να έχουμε αυτή τη βαθιά ύφεση. Κύριε, αυτό είναι το πρόβλημα. Μιλάμε 2-3 λεπτά. Τη λέξη ανίκανη την έχετε αναφέρει 4 φορές. Λυπάμαι πολύ. Εμείς πάλι όχι. Χαρά μας να έχουμε ανίκανους υπουργούς, ανίκανες κυβερνήσεις, ό,τι καλύτερο, να το ακούμε να το λένε και εξόφθαλμα, να λένε ότι είμαστε ανίκανοι, γι' αυτό κόψαμε συντάξεις. Αλλιώς, αν ήμασταν ικανοί, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά. Τα έλεγε τότε ο Χρυσοχοίδης, τα λέγαν και άλλοι με διάφορους τρόπους. Ρωτούσαν και δημοσιογράφοι και έβγαινε αυτή η τελική σούμα που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και πολύ θετική για τον Έλληνα λαό, που έλεγε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Θα κάνουμε έτσι ένα γενικό, ένα σύνθημα αυτό. Είναι σύνθημα γιατί στην πράξη, όπως ξέρουμε όλοι, δεν πολύ ισχύει με τέτοιες κυβερνήσεις και σε τέτοιες χώρες. Παρ' όλα αυτά το λένε οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, για να διατυπώσουν και να διατρανώσουν κάτι. Είναι ένα σύνθημα, ένα συμβολισμός. Δείχνει και μια αποφασιστικότητα, υποτίθεται από πίσω. Δείχνει πολλά, δεν είναι τη ώρα να τα αναλύσουμε. Έρχεται λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δίνει μια απάντηση σε αυτό. Νόμος δεν είναι μόνο το δίκαιο του εργάτη ή ό,τι αρέσει στις συνεργαλιστικές οργανώσεις. Νόμος είναι αυτό το οποίο ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή, από την πλειοψηφία η οποία ανατρέπεται μόνο σε εθνικές εκλογές και εφαρμόζεται σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, ο νόμος θα εφαρμοστεί. Αυτά είναι. Δεν είναι μόνο το δίκαιο του εργάτη, νομίζω ήθελε να πει είναι το δίκαιο του εφοπλιστή πάνω απ' όλα, ή του βιομήχανου ή του τραπεζίτη. Αυτά είναι τρεις νόμοι που ισχύουν σε αυτόν τον τόπο. Του εργάτη απλά είναι ο σύνθημα. Οι άλλοι που το κάνουν στην πράξη δεν αισθάνονται την ανάγκη να το πούνε και σε σύνθημα. Παρ' όλα αυτά, όλοι ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Την αποφασιστικότητα θέλουμε να κρατήσετε από αυτό το ηχητικό του Κυριάκου. Είναι παλιότερο βέβαια. Με πόσο στιβαρό ύφος, δεν είναι ομιλήχιος που είναι εδώ στις συνεντεύξεις, που τον βλέπαμε, ο χαμογελαστός, που γελάει, που φυλάει τους υπουργούς, που ήταν πολύ προσινής προς τα μέσα ενημέρωσης και πήγαινε και στις lifestyle εκπομπές. Όχι, εδώ είναι ο κανονικός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ηγέτης που με αυτόν τον τρόπο διατύπωνε τις απόψεις του, που έχουν και ιδεολογικό βέβαια πολύ έντονο υπόβαθρο. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@papakirialfm.gr είναι το ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και subscribe, εγγραφή δηλαδή. Έχει και σχόλια να κάνετε άμα θέλετε. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τον νέο ηγέτη, τον αρχηγό, τον νέο ηγέτη της χώρας, με τις ικανότητές του, θα αποδειχθούν τώρα, θα τις ακούσετε. Με όλα αυτά πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος μου. Εμπρός, μας! Σουλουμπούκοντα! Είσαι ο αρχηγός μας, εσύ είσαι ο οδηγός μας. Φτιάχνω πολύ ωραίο καπουτσίνο. Είσαι ο αρχηγός μας, μαζί σου που κι αν πας. Μια φορά στη ζωή μου έφτιαξα μια ομελέτα. Έκανα τα πλυντήριά μου, σιδέρωνα. Αυτό το καπάκι της κατσαρόλας το σηκώσαμε. Βάζω στην κινητικότητα όσους είναι πάνω από 85 φαλακροί και με γυαλιά. Ναι, υπάρχει και σήμερα στο δημόσιο ακόμα λίπος. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οι φίλοι μου όλοι και εγώ. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μη με κοιτάς καθόλου με τις γορλοματάρες σου. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι. Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Το έχουν κάνει κι άλλοι με μεγάλη επιτυχία. Ας βλάψει κι αυτός. Άλλωστε πρωθυπουργός είναι. Αν δεν βλάψει ο πρωθυπουργός τη χώρα, ποιος θα τη βλάψει? Γιατί τον εκλέγουμε? Για να ωφελήσει τη χώρα? Έχετε δει κανένα πρωθυπουργό να έχει ωφελήσει τη χώρα? Συνήθως ωφελεί άλλες χώρες. Ωφελεί και λίγο την Ελλάδα, ανάλογα τον πρωθυπουργό, τη στιγμή, τη συγκυρία, αλλά σίγουρα ωφελεί άλλες χώρες χωρίς να το έχει επιδιώξει. Επειδή εφαρμόζει τις συγκεκριμένες πολιτικές, ωφελούνται πάντα κάποιες άλλες χώρες. Ένα ηχητικό από την προεκλογική περίοδο, από την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, θέλαμε να το μεταδώσουμε, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν προλάβαμε. Είναι από τον Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη τελευταία νομίζω συνέντευξη, στον Αντώνη Σρόιτερ, μέσα στο Μαξίμου που είχε δώσει. Τον είχε ρωτήσει ο Σρόιτερ γιατί τα δύο του παιδιά πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο. Σε ιδιωτικό σχολείο. Και είχε απαντήσει ο μέχρι χτες πρωθυπουργός. Τα παιδιά ενός πρωθυπουργού γιατί δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο σχολείο? Κοιτάξτε, κάναμε μια επιλογή να πάνε σε ένα σχολείο που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία. Θέλαμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτή τη δύσκολη ηλικία. Στο γυμνάσιο δεν ξέρω αν θα πάνε σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό σχολείο. Είναι ανοιχτό ακόμα, δεν το έχουμε αποφασίσει. Να το σκέφτεστε. Το σκεφτόμαστε. Εξαρτάται από τα δημόσια σχολεία. Υπάρχουν δημόσια σχολεία που είναι πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν και δημόσια σχολεία που έχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Εξαρτάται από την περιοχή στην οποία ζεις. Και μπλα μπλα μπλα. Ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση, εκλέγεται για να μην υπάρχουν δημόσια σχολεία που είναι καλά και δημόσια σχολεία που έχουν δυσκολίες, όπως πολύ κομψά το λέει, ή που υπάρχουν δημόσια σχολεία που ανάλογα την περιοχή δεν είναι καλά. Ένας πρωθυπουργός είναι εκεί για να έχει όλα τα δημόσια σχολεία σε πολύ καλό επίπεδο, ώστε να πηγαίνουν όλα τα παιδιά και να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και συμπεριφορά. Και πόσο μάλλον ένας αριστερός πρωθυπουργός. Και πολύ καλά λέει στην αρχή ότι φροντίσαμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά και τα πήγαμε σε ένα ιδιωτικό σχολείο που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα. Ό,τι καλύτερο, είχε τη δυνατότητα προφανώς και την οικονομική. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν τη δυνατότητα αναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά σε δημόσια σχολεία που δεν είναι όλα καλά και μέσα σε 4,5 χρόνια. Μέσα και σε αυτά τα 4,5 χρόνια, όπως και στα προηγούμενα 4,5 χρόνια και στα προπροηγούμενα που ήταν σοσιαλιστές, δεξιοί όλοι, δεν έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον τόπο να υπάρχουν δημόσια σχολεία άριστα καλά για όλα τα παιδιά. Και ακούμε τον αριστερό πρωθυπουργό να δικαιολογεί για ποιο λόγο πήγανε τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία. Ενώ χρέος του και ένα από τα μεγαλύτερα χρέη που μπορεί να έχει ένας πολιτικός είναι να εξασφαλίσει παιδεία, δευτερευόντως υγεία, μάλλον πρώτα υγεία και παιδεία. Την άριστη, την καλύτερη, την ίση προς όλους τους μαθητές. Αυτά ως πρώτες, οι πρώτες. Ως σκέψεις τις είχαμε από τότε που τον βλέπαμε να τα λέει. Τώρα ακολουθεί το πρώτο μέρος του λαού με αντιδράσεις για την εκλογή κούλη. Καλώς ορέχτηκες. Εγώ, όλοι. Καλώς ορεχτήκαμε βασικά, ναι, όλοι. Λοιπόν, καθόμουν χθες, κοίταζα στο YouTube, όχι το Facebook βασικά, κοίταζα, γενικότερα κοίταζα. Το Harvard έχει ένα σήμα, ρε παιδί μου, το Veritas. Είναι το λατινικά για αλήθεια που λέει. Εκεί έχει φοιτήσει και ο Κυριάκος, από ό,τι καταλαβαίνεις. Και πιστεύω ότι όντως αυτοί από εκεί πέρα που βγαίνουν, όντως είναι δηλαδή άνθρωποι που θα λένε την αλήθεια. Όλοι αυτοί οι αρχηγοί που βγαίνουν από εκεί. Ειλικρινά. Και έβλεπα χθες και την ταινία Το Άρωμα Γυναίκα. Δεν ξέρω αν έχει δει την ομιλία του Αλ Πατσίνο στο τέλος. Την έχω δει τώρα, το θυμάμαι. Το έχω δει παλιά. Ναι, τέλος πάντων, που λέει προσέξτε εδώ πέρα, λέει τι είδους αρχηγούς βγάζετε από εδώ πέρα μέσα, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι όντως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω, δεν περιμένω τίποτα καλά από Δάφτον με τα ματάκια τα γουρλωμένα, όπως και να έχει. Όντως δεν πιστεύεις κάτι? Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε γίνει δηλαδή δύσπιστοι. Και μη δεις τώρα, ας πούμε, έναν ικανό που εντάξει, okay, δεν λες ότι είναι ότι έχει στόφα πρωταγωνιστή. Παρόλα αυτά είναι ένα ειλικρινές παιδί. Με όραμα, με έργο και με ισχυρή εντολή να δώσω και δεύτερο όπλο στα ματ, τρίτο γκλοπ, όλα. Ναι, μα δεν είδες το προστάσμα που κάνω άλλο. Λέει ξεκινάνε, λέει τα γκλόπ από αύριο. Λέει ξεκινάμε με γκλόπ. Αυτό. Χαίρομαι που δεν πήγε η Χρυσή Αυγή. Πάλι καλά, γιατί ξερνούσα κάθε φορά που τους έβλεπα, ειλικρινά. Βέβαια, απ' την άλλη είναι και ο Βελόπουλος που δεν ξέρω κιόλα. Εγώ κοίταζα σήμερα λίγο και αυτό το ελληνική λύση μου πάει λίγο σαν την τελική λύση που είχαν οι Γερμανοί κάπως. Δεν ξέρω, κάπως εκεί μου πάει. Δεν ξέρω, θα το δούμε κι αυτό στην πορεία, ειλικρινά. Όπως και να έχει, καλώς θα δεχτήκαμε. Τι έγινε, καλά, είσαστε με τα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να τα επεξεργαστούμε ακόμα. Είμαστε στην ανάλυση. Έχει πέσει δουλειά πάντω πολύ. Δεν σταματάει αυτή η δουλειά, δεν έχει να κάνει. Αυτό με το καλημέρα όμω, έτσι. Και μόνο που διάλεξε ο Κυριάκος να ορκιστεί την ώρα τη ελληνοφρένεια. Αυτό είναι. Ότι ξεκίνησε η ελληνοφρένεια μία η ώρα με Κυριάκο να λέει ορκίζομαι, αυτό τα λέει όλα για αυτό που έρχεται. Το καλύτερο που δεν έχω σα έκανε. Αυτό που εμεί λέγαμε ελληνοφρένεια τόσα 20 χρόνια, αυτό τώρα θα το δείτε σε κυβέρνηση. Πάντω 200.000 από τον σοφό ελληνικό λαό ψήφισε αυτό που λέει τελοπών και για την άνοια και την καράφλα, ε. Ξέρει ο λαό. Σου λέει μπα και ζωθούμε. Να φάμε αυτή τη μαλακία για την άνοια, να μην ξεχνάμε ότι αυτοί έφεραν όλα αυτά που ζούμε μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται ο Βελόπουλο. Γενικώ οι Βελόπουλοι και όλα αυτά τα φασιστότσικο έχουν μια πολύ χρήσιμη δουλειά. Απλά κάποια στιγμή έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωή που φεύγουν σαν τρύπια καπότα. Είμαστε πολύ μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ευρωβουλευτή με αλληλογραφία με τον Ιησού και πρωθυπουργό που μιλάει και με εξωγήινους. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό στη χώρα. Δεν είμαστε όντως. Είμαστε πολύ μπροστά, σου λέω. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να χαρούμε που έφυγε ο Αλέξης ή να λυπηθούμε που πήγε ο Κούλης. Να χαρούμε που ήρθε ο Κούλης. Δες, ανάποδη ανάγνωση. Δηλαδή, επαγγελματικά, εγώ το λέω τώρα, έτσι. Επαγγελματικά, να σου πω την αλήθεια, μας εξυπηρετεί λίγο περισσότερο να είναι ο Κούλης πρωθυπουργός. Α, έτσι, εντάξει. Τώρα δεν είναι αυτό η υπηρεσία στη σάτυρα μεγάλη. Ρε, εσύ, είναι λαός αυτός. Ναι, γιατί. Αυτόν έχουμε. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε λαό. Άντε, να αλλάξουμε λαό. Ωραία. Το προσπαθούν οι ξένοι σιγά-σιγά να αλλάξουμε λαό. Με το καλό. Γίνεται ένα rotation. Έρχονται από αλλού, φεύγουν οι δικοί μας. Να το πάρουμε απόφαση. Να τον αλλάξουμε γιατί αυτός που είχαμε για εξαγωγή είναι μόνο. Φουάω με την πρώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Τι κάνεις, Αποστολάκη, καλά είσαι? Καλά εσύ. Καλά, καλά. Πήρα να σε καταγγείλω όμως. Παιδιά, κλέβεται εκκλησία, έτσι. Τώρα με τη νέα κυβέρνηση, Βαρουφάκης, Βελόπουλος. Εμείς πέμε, εσείς τους βγάλατε. Ευκολάκι, ευκολάκι. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Δεν θα ντραπώ να το πω, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς εσάς, διότι θα μας προσφέρετε, πιστεύω, άπειρο γέλιο με αυτούς τους δάφτους που βλέξαμε. Μη σου πω, θα το κάνουν από μόνοι τους. Πείτε στον κύριο Καλάμου και σας παρακαλώ να πει κάτι για Κουκουέ που κοντεύει να το περάσει ο Βελόπουλος 100 χρόνια ακόμα. Για πείτε του να πει κάτι για αυτό. Ναι, γιατί αυτά δεν τα λένε. Αυτά δεν τα λένε. Τους πείραξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν κάνουν αυτοκριτική, δεν κάνουν. Πείτε του, σας παρακαλώ. Θα το πω, κύριε, θα το πω. Γιατί ποιο είναι το μείζον θέμα σήμερα. Αυτό δεν είναι. Να πει, λέει για όλους. Για όλους, δεν λέει για το Κουκουέ που είναι το βασικό. Δεν λέει. Καλά κάνετε και τα θίγετε εσείς και βάζετε το δάχτυλο επί τον τύπο του Νείλου. Εγώ θα το βάλω το δάχτυλο. Πολύ καλά θα το κάνετε. Θα βόλευε και λίγο πάνω στην καρέκλα σας να το βάλετε. Βάλτε και στην καρέκλα, μεγάλο σε μερακλής, γιατί σιγά. Να τα χαλάς κάθε τόσο η κολονοσκόπηση. Πάρε χαρά. Αισθάνομαι μια υποχρέωση να θυμίσω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει ανθρώπινο αίμα. Κάτι έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε, αλλά θα περιμένουμε, δεν θα συμφωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό που ξέρει και παραπάνω, θα περιμένουμε να περάσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Έλληνας μηνύει Έλληνα. Και ποιος Έλληνας? Ο Βελόπουλος είχε, όπως όλοι οι πρόεδροι κομμάτων, βάζει σε 2-3 περιφέρειες, μια από αυτή ήταν η Λάρισα. Τελικά αποφάσισε να κρατήσει αυτή την έδρα της Λάρισας και έτσι δεν βγαίνει ο βουλευτής που θα έβγαινε, ο Νασίκας, ο οποίος επιτέθηκε με σκληρές δηλώσεις κατά του Βελόπουλου, αποχώρησε από το κόμμα, έκανε ένας μήνυση στον άλλον, πήγαν στα κρατητήρια, έγινε ένα μακελιό, θέλω να πω, τελοπών βέβαια, η λύση είναι τελοπών και για αυτά, πιαστήκαν εκεί μαλλί με μαλλί και έχουν θέματα στη Λάρισα, γιατί είχε τάξει ότι δεν θα έπαιρνε αυτή την έδρα, τελικά παίρνει αυτή την έδρα, άρα δεν βγαίνει ο άλλος και ο άλλος αποχώρησε και λέει, αφού ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους, ο Νασίκας ο βουλευτής, και λέει: τους διαβεβαίνω ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε όλοι μαζί σε έναν άλλο πολιτικό φορέα. Και αφήνει και ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Έχουμε θέματα, θέλω να πω. Οι εμφύλοι ξεκινάνε κάπως έτσι. Ας αγαπήσουμε, είναι το παράγγελμα. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για την υποχή σας. Σας ευχαριστώ για τα χαμόγελά σας. Σας ευχαριστώ για το ζεστό σας χειροκρότημα. Έχετε πάντα την ευγνωμοσύνη μου για τους κοινούς αγάπες. Για τους κοινούς αγάπες και την αγάπη μου για όσα μας ενώνουν. Για τους κοινούς αγάπες. Μη μιλάς Σουλουμπούκοντα. Στα πιο μεγάλα θέλω να κάνω πίσω. Άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Σουλουμπούκοντα. Κρυφτήκαν στις πηγές, θα με έναν παράδεισο. Για τους κοινούς αγάπες μη μιλάς. πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Μην το ακούσουμε και όλο. Ωραίο είναι. Διασκεδάζουμε εδώ με τους πρωθυπουργούς, τους πρώην, τους επόμενους, τους νυν. Περνάμε καλά κατά μία έννοια. Να δούμε τι αντίληψη έχει επί του θέματος και τι άποψη ο λαός. Γεια σου, Αποστολάρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εδώ να. Διαχειριζόμαστε Κυριάκο, αυτή είναι η φάση. Ναι, τώρα να ταιριάσω. Φτιάχνουμε φακέλους με τα ονόματα των νέων υπουργών. Γιατί τους έχεις κανονομήσει, τους έχεις βάλει σε σειρά. Σιγά-σιγά, ναι. Να σου πω μια παροιμία, βρε Αποστολή. Καλό το πείδημα, αλλά πρέπει και να σ' αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει αν βρίζω ή όχι, ούτε συγγνώμη ζητάω. Γιατί να πληρώνω εγώ για αυτούς τους μαλάκες το 94,7 το πείδημα που τους αρέσει. Δεν έχω απογοητευτεί, εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Καλά, υπάρχει και διαφορετικό. Καλό το πείδημα. Αλλά να ρίχνουμε κι εμείς έναν που και που. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά βλέπω ότι δεν ξυπνάνε για να το ρίξουν οι λύθοι, οι μαλάκες. Δεν μπορώ να μην βρίσω σήμερα. Ναι. Είναι αυτό, είναι αυτή η ανικανότητα που πιστεύουμε που μας έχουν πείσει ότι έχουμε. Ότι δεν μας σηκώνεται. Α, μπράβο. Αυτό. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο πώς μας σηκώνεται. Δεν έχουν καταλάβει ότι αν αναπνέεις καθαρό αέρα, είσαι κάπου ψηλά, έχεις θέα, καθαρίζει τα πνευμόνια, εκεί σου σηκώνεται. Σε ένα βουνό, παράδειγμα, λέω. Εσύ έχεις δίκιο. Και εγώ έχω δίκιο σε αυτό που λέμε. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Εσύ γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λέω εγώ, αφού εγώ έχω δίκιο. Αυτό που λέω. Αυτό θα είπα και εγώ, βρε. Έχεις δίκιο, σου λέω. Μάλιστα. Πες μου που θα το καταλάβουν ποτέ. Θα διεκδικήσουν αυτά που τους έχουν πάρει. Θα... Ναι, βέβαια. Με. Ακού λέει. Απλώς τους αρέσει το αγκούρι να το τρώνε. Έλα ρε Αποστολή. Τι θλιβερή μέρα είναι κι αυτή. Θλιβερή μέρα γιατί? Τι έχουμε πάθει? Τι πάθαμε? Ο γιος του κατοικού Κοπαδάρου. Ναι, τι. Ορκίστηκε λέει πρωθυπουργός. Έλα. Δεν το μάθες? Ναι, κάτι έμαθα. Εσύ που έχεις και πάρα πολλές διαφημίσεις και συμμετέχεις και σε πολλά σοου, πρέπει να βοηθήσεις τον ελληνικό λαό από εκεί και να μας βρεις ένα ράφτη που να φτιάχνει τσίγκαινα σοβρακάκια γιατί μας περιμένουν άσχημες μέρες. Τουλάχιστον να μην ματώσουμε. Μα αν δεν ματώσεις, δεν πας μπροστά. Η εξέλιξη θέλει αίμα. Πρέπει να φτάσεις βαθιά. Λοιπόν, λυπάμαι. Το θέμα είναι ένα. Ότι αυτός βγήκε πρωθυπουργός. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου λυπήθηκα που δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Γιατί αν έμπαινε στη Βουλή, θα άκοβε από αυτό το μπουκ και την άλλη την μπουκ 6 βουλευτές. Θα έπαιρνε 4 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Πασό και δεν θα είχαν 180. Είδες, η πρώτη μεταγραφή ξεκίνησε από τα αποδητήρια. Το Χρυσοχοίδης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Μάλιστα, υπάρχει σκεπτικό πολιτικό πίσω. Δεν είναι αντί έτσι τώρα. Τάξιτζης είστε? Γιατί πρέπει να είσαι τάξιτζης? Ταιριάζει, δηλαδή είναι πανεπιστημιακού έτσι η ανάλυση. Έλα μωρή καπιτάλα. Έλα μωρή δεξιά. Είδες ρε αλήθες ρε είδες. Πάνε και κάνουν εκλογές Ιούλιο μήνα και έχουν εσένα κατά καλό καιρό και δουλεύεις ρε. Άσε με τώρα, είμαι σκασμένος, θα είχαμε τελειώσει την Παρασκευή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι έχει κάψει τον κόσμο ο ήλιος. Έχουν αποχαυνοθεί τελείως, αποβλακέψει και βγάζουν αυτά που βγάζουν. Και πάνε και ψηφίζουν κιόλας. Όσοι πάνε. Πού λες ρε παλικάρι. Ναι. Πώς σου φαίνεται ο φίλος που ήρθε απόψε από τα παλιά? Ο Κυριάκο, τι παλιά τώρα παλιά. Δεν είναι. Παλιά είναι φρέσκο. Το νέο το άφαρτο. Είναι φρέσκο, είναι. Το αυτοδημιούργητο, όλα θα τα. Δεν μου λες το καλύτερο φίλε, ξέρεις ποιο ήτανε? Που μπήκε η Ραλία Χριστίδου στη Βουλή, όχι? Και αυτό. Γιατί δεν είναι λίγο. Εγώ αν κάτι με συγκλώνησε είναι αυτό. Λέω πάλι καλά, τουλάχιστον να σοβαρεύει ο κόσμος. Με διαφορά στήθους όμως, έτσι. Ποιος? Δεν έχεις δει καμία φωτογραφία της Ραλίας? Ναι, δεν το είχα προσέξει αυτό. Όχι. Για ψάξτε. Ναι, μην τα λες αυτά. Αυτά είναι οι Σιριζέες τώρα. Θα μας πούνε σεξιστές. Αυτές τα βυζιά τα έχουν κατάρα πάνω τους. Το καλύτερο ήταν άλλο, ρε. Τι, ποιο? Ξεφορτωθήκαμε ένα ακόμα που δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Δεν χρειάζεται καν να πούμε το όνομά του. Ευτυχώς το ξεφορτωθήκαμε. Έτσι νομίζεις. Μπράβο, χαίρομαι. Ξύπνησε ο λαός. Να, επιτέλους. Τον τυμπήκε με άλλο τρόπο μέσα, δεν το βλέπεις. Απλά η διαφορά τώρα είναι ότι έχει και την εξουσία οι εκφραστές του. Τουλάχιστον σιγά σιγά φεύγει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, βέβαια. Αλίμονο. Ηρέμησε, κοιμήσου ήσυχα. Και μάλ. Αυτό το 31-32 που πήρε ο Τσίπρας, φίλε, είναι καλύτερο από την ακέρδηση. Καλά, ο δεξιός είναι δεξιά. Στην Ελλάδα ψηφίσουν πολύ και ο Μητσοτάκης και ο Σαμάς, ήμουν εγώ, το ίδιο προς φορά έπαιρνα. Αλλά το 32, ως τι ψηφίστηκε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι τι ψηφίσανε? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5 χρόνια ήταν 1,4%, μετά βγήκε με 36% και αυτό που έχασε όλα αυτά τα χρόνια είναι το 4% και βγήκε με 32%. Αυτό αφορώ και πώς διατήρησε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή, αυτή ήταν η μεταφερόμενη έτσι κι αλλιώς. Το δάνειο που λέει αυτή, η Πασόκη. Το 4% έχασε αυτό που είχε πρώτα. Παιδιά, άκουσα την πράγματα πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Βάζεις στη μία πλευρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκροτημένος, μελετημένος, νοικοκύρης. Έτοιμος πρωθυπουργός. Χα, ευχαριστείτε. Έχουμε αρχίσει ήδη μια μέρα και το ευχαριστιόμαστε. Φαντάζομαι όσο περνάνε οι μέρες θα το ευχαριστηθούμε και περισσότερο. Γίνεται οι τελετές παράδοση αυτή τη στιγμή και ο Άδωνης παραλαμβάνει το Δραγασάκι. Ο Θεοχάρης από το Θεό Χαρόπουλο στον τουρισμό. Και εκεί και θα τα ακούσετε τα μαζέματα και όλα αυτά που υπόθηκαν στο μαγκαζίνο. Στην αστυνομία θα δοθούν αυτά που πρέπει για να επιτελέσει το θεάρεστο έργο της. Και να σας πω και κάτι, όταν ζητάμε από τους αστυνομικούς να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουν οι ίδιοι τα μέσα προστασίας ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι ασφαλείς για να επιβάλλουν την ασφάλεια. Εγώ δεσμεύομαι, κύριε Κοταρίδη, ότι όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου μια περικεφαλαία του Λεωνίδα. Αυτό είναι και ωραίο θέαμα. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι πολύ ωραίο θέαμα να βλέπουν τους αστυνομικούς με την περικεφαλαία να κυκλοφορούν στα εξάρχεια ή οπουδήποτε αλλού. Και γιατί θα έχουν περικεφαλαία και γιατί θα ενισχύσουμε την και θα εξοπλίσουμε την αστυνομία, γιατί κάποιοι φοβούνται σε αυτόν τον τόπο. Μου έμεινε ο φόβος ότι μια μέρα θα βρω τα λάστιχα του αυτοκινήτου κομμένα ή το αυτοκίνητο καμένο, ή ότι θα με στριμώξουν σε μια γωνιά και θα με ξυλοκοπήσουν. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Λυπάμαι πολύ. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Λυπάμαι πολύ. Σέστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Μου έμεινε ο φόβος. Ενώ εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα, προχωράμε μια χαρά και νιώθουμε και μια σιγουριά και μια ασφάλεια. Ειδικά από χτες και μετά. Επειδή το έχουμε κάνει λίγο musical σήμερα, λογικό, έρχονται και οι ζέστες, έχουμε κυβέρνηση. Ακόμη δεν έχουν δώσει στίγμα πολύ έντονο ώστε να πιαστούμε από αυτό. Και επειδή, ξαναλέω, είναι musical, ένα ακούσουμε για ένα τραγούδι που περιγράφει ακριβώς αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό το λαό, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων. Διακόψουμε το τραγούδι, όχι για να πάμε στις τελετές, δεν έχει καμία σημασία, για να κάνουμε μια συζήτηση για τα όχι και για τα ναι στη ζωή. Υπάρχουν και σε ρητά διατυπωμένα, τα όχι που λέμε, τα ναι που λέμε. Για τα όχι δεν θα πούμε τώρα, άλλωστε ένα πρόσφατο όχι έτσι όπως το είπε και όταν το είπε ο ελληνικός λαός δεν ίσχυσε. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, πριν 4-4,5 χρόνια πότε ήτανε, 4 χρόνια ακριβώς. Για τα ναι όμως, να μείνουμε λίγο στα ναι, είναι κάποια ναι τα οποία τα λένε άλλοι αντί για μας, για μας όμως. Θα θυμηθούμε τώρα αυτά τα ναι για να κλείσει το τραγούδι όπως ακριβώς άρχισε. Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα. Καραμανλής Κωνσταντίνος, ναι. Παπανδρέου Γιώργος, ναι σε όλα. Μπακογιάννη Θεοδώρα, ναι σε όλα. Τσακαλώτος Ευκλήδης, ναι. Βορύδης Μάκης, ναι. Παπάς Νικόλαος, ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Γεωργιάδης Άδωνης. Ναι, σε όλα. Γεννηματά Φόφη. Ναι, ναι. Ναι, σε όλα. Ναι. Η αυγή θαράζει πάνω στα βουνά. Αυτό είναι το θέμα. Σα χτυπάει ο λαός μας, ότι δεν πολύ χτυπάει, δεν έχει κέφι για να χτυπήσει ο λαός μας, ενώ αντίθετα δέχεται τα χτυπήματα. Όπως και να είναι, όποια και να είναι, βελούδινα, ύπουλα, πολύ δυνατά, γενικώς αυτά τα δέχεται. Ελπίζει ότι δεν θα του έρθουν ποτέ και κάνει επιλογές με το σκεπτικό ότι δεν θα έρθουν άλλα χτυπήματα. Τελικά έρχονται πολλά χτυπήματα. Και έτσι λοιπόν αυτά τα νέα που ακούσαμε εδώ ήταν από το πρώτο, από το δεύτερο, από το τρίτο μνημόνιο. Από δεξιούς, πολύ δεξιούς, από σοσιαλιστές, από όψιμους σοσιαλιστές, από αριστερούς. Ενδεικτικά βάλαμε κάποια ονόματα. Ήταν αυτά τα νέα τα οποία καθόρισαν τις ζωές 10 εκατομμυρίων ανθρώπων για τουλάχιστον 10 χρόνια επισήμως και για άλλα πόσα απομένουν, άλλα 80, άλλα 89, γιατί κάποια στιγμή ξεπουλήθηκαν τα πάντα για τα επόμενα 99 χρόνια. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα ακολουθεί λαός. Όλοι κερδισμένοι σήμερα, ε. Κούλης μόνος του, εκεί η αυτοδυναμία. Ο Αλέκος με 32%, η Χρυσή Αυγή απόξω. Εσύ με Κούλη πρωθυπουργό θα οικονομήσεις 4 χρόνια. Στα αρχιδιάδες όλοι. Δεν είναι κακά, δεν είναι κακά. Αν αυτό ρωτάς και έρχεται και καλοκαίρι. Σιγά, άδεια, μια χαρά. Μια χαρά. Να είσαι μια χαρά να φύγεις μαζί σου για καλοκαίρι. Sold out όλα τα live σου, τώρα με Κούλη 4 χρόνια. Μια χαρά σας. Να μια ανάπτυξη με το καλημέρα. Η ανάπτυξη της άτυρας, δεν είναι λίγο. Ο Έλληνας λαός μίλησε πάλι, έτσι. Πάλι καλά. Το 20% έδωσε αυτοδυναμία, το 20% των ψηφισάντων του εκλογικού σώματος έδωσε αυτοδυναμία στον Κούλη. Βέβαια αυτό το ήξερε γιατί το είπε ο εξωγήινος. Τους είδες χαριεντίσματα και τέτοια, ρε φίλε. Γιατί το κάνανε όλο αυτό, ξέρεις. Χαριεντίσματα ποιοι? Οι δύο, ο Νιμ και ο Απερχόμενος. Εντάξει. Είναι η φάση τώρα που πέσαν οι ρόλοι. Ωραία, τι έγινε. Κάναν τη δουλειά, ρε φίλε. Αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε, ναι, τι θες. Πολλώσανε τον κόσμο, δεν αφήσαν τον πόπολο να κάνει καμιά μαλακιά, ψηφίσει κανονικά αριστερά. Δεν είχαμε αριστερά, δηλαδή. Τόσο καιρό, τι εννοείς? Πάλι αρχίσαμε τις μαλακίες που εσύ άρχισε πρώτος, έτσι. Τι να κάνω τώρα, να σου πω, ο Κυριάκος βγήκε. Άμα δεν αρχίσουμε τις μαλακίες με το καλημέρα, πότε? Και εσείς έχετε μια εβδομάδα ακόμα καιρό, ε. Παρασκευή μας την κάνετε. Ναι, ναι, καλή τύχη. Καλό καλοκαιράκι, τα λέμε από τα πούμε. Να σου κάνω και ευχή μου για τα επόμενα, έτσι. Να μου κάνεις τον Άγιο. Επιτέλους είδαμε και λίγο ράσο μέσα στο προεδρικό με ένα χαρούμε, μια ψαλμωδία, κάτι. Τι ήταν αυτό με αυτούς τους άθεους? Να γυρίσουμε στην πίστη μας μέσα. Παναγία μου. Θα γίνω θρύσκος τώρα στα γεράματα, ρε. Γίσω να σταυροκοπιέμαι, κα. Το κεράτο τους. Ή πρέπει να πιάνω τα που λέγαμε, θυμάσαι τις συνεργάσεις, τι κάναμε όταν βλέπαμε παπά. Πιάναμε τρεις φορές τα τέτοια. Έτσι, βλέπεις, δεν έχω βοηθεί και φύρε που πολύ. Είσαι πεσμένος, ναι, γιατί τόσο πολύ σε πείραξε. Ρε φίλε, ναι, ρε γαμώ το κεράτο μου, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια. Έλα, μην αγχώνεσαι, ίδια πολιτική θα ακολουθήσει. Ρε βάλαν και τον καράφλα που πουλάει αλυφές, έτσι, για τους καραφλούς. 25.000 άνθρωποι ψηφίσαν τον Μπογδάνο. Τι να συζητήσουμε άλλο? Τίποτα, φίλε. Κατάλαβες. Τι ελπίδα υπάρχει? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ναι. Πάνω που θα το κλείνα, ρε Αποστολά. Γιατί μπορεί να το κλείνε? Τι πήρε για να το κλείσει, πήρε? Από το Λονδίνο σε παίρνω, βάρε. Φάρσε κάνετε, φάρσε. Φαρσούλα και έτσι είναι. Ρε Αποστολή, έχω κλείσει εισιτήρια. 9 Ιουλίου να έρθω να χαλαρώσω λίγο. 10 χρόνια ξενιτιά, ξέρει πώ είναι. Να κάνω ένα μπάνιο, να φάω ένα σουβλάκι, να πιω ένα τσίπουρο. Αχ, καλά. Σωστή περίοδο διάλεξη. Και θα φτάσω και σκέφτομαι, δηλαδή έχω αρχίσει και παθαίνω αναφυλαξία ότι θα φτάσω 2 μέρε. Θα είναι, λέει, ο φρέσκο πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκη. Φρέσκο, φρέσκο. Με φρεσκοορκισμένη κυβέρνηση. Παναγία, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, σωματικό. Έχω κάτι στο στομάχι. Δεν θέλω να φτιάξω τη βαλίτσα. Σου έρχεται να κάνει Μπογδάνο? Μου έρχεται Μπογδάνο. Κρατήσου λίγο, πάρε ένα πριπεράν, κάτι. Φάει λαπά, ο λαπάς κάνει σε όλα. Βέβαια, λαπά θα φάμε όλα τα επόμενα χρόνια τώρα με αυτό που βγήκε. Ναι, λαπά έχουμε. Καλά, έχει και λίγο. Μπορεί να μην βγει αυτοδύναμος, να ξανά έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Μπορεί να ψηφίσει κι εγώ. Τι καλά, τι καλά. Έχω ακούσει, λέει, ο Κυριάκος θα πάει να καταθέσει λουλούδια στην Κεσαριανή. Εντάξει, μπορεί να καταθέσει. Σιγά, γιατί όχι, θα μου πει τώρα, ε. Γιατί όχι, παιδί, μα μπορεί αυτό να δώσει. Ο Τσίπρας τι διαφορετικό έκανε. Μπορεί να φέρει καμιά γλάστρα, ξέρει, κάτι πιο γκλάμουρ στην Κεσαριανή, όχι γεράνι και ξέρει αυτό που πήγε ο Τσίπρας. Δεν ξέρει. Θα δώσει το προσωπικό του touch. Επανήλθε η κανονικότητα. Επιτέλους. Επιτέλους. Έχουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων που λέμε. Σκατά. Ό,τι είχε σωθεί μέχρι τώρα δηλαδή δεν υπάρχει από την αρχή. Για αυτούς που στεναχωριούνται που βγήκε πάντως η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι τίποτα μωρέ. 40 χρόνια ό,τι είχαμε. 4 χρόνια υπομονή. Πώς κάνουν έτσι. Έλα μωρέ και τι έγινε. Τουλάχιστον πήγαμε στο γνώριμο. Εκεί που ξέραμε. Τώρα τι στους άλλους τους κιτζίδες τους ξένους. Και για όσους χαίρονται για τα χάπατα, το χρυσάβουλα που πέσαν κτλ. Το ότι έπεσε η Χρυσή Αυγή δεν πάει να πει ότι έπεσε και ο κόσμος που τους ψήφισε. Κάτι άλλο ψήφισαν και θα ξαναπανέλθουν τα ζώα. Καλά, το ότι δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή σαν κόμμα δεν σημαίνει ότι δεν μπήκαν με άλλο κόμμα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Απλά το κακό είναι ότι τώρα αυτοί έχουν και την εξουσία. Έτσι. Μέσα από το κόμμα που μπήκανε. Δεν κατάλαβα, θέλετε να βγει δεξιά. Εμείς. Ναι, ποιος, εγώ. Εσείς. Εσύ. Εσείς που θα τη βγάλετε. Εσείς που τη βγάλατε μάλλον. Όχι, εσείς. Εμείς, για πες. Θα ψηφίσετε αριστερά να μην βγει δεξιά. Εμείς αριστερά ψηφίζαμε και πριν, μην αγχώνεσαι. Κανονική αριστερά.